الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ بازمول حفظه الله الثاني فإن قيل لا يسلم أنهم لم ينقلوا ذلك تلالزيع باب إطالة هذا القيام ووجوب التمانين ووجوب الاتمينان فيه نقول نالزيع وكرفوشا قيام كرفوشا كسماما نواجب وكتلزانا كتيكا kusimama tukaelezea sharh ya mlango huu tukaelezea masala matatu sala la kwanza tukaelezea unwanu hadha alfasl qala wa hiya mashru'iyatu italati hadha alqiyam wa huwa alqiyam ba'da arruku' alladhi yakunu qabla as-sujud sunna ya kurefusha kusimama baada ya kurukuu ambako inakuwa ni kabla sujud kisimamo hiki ni kabla ya kusujud yakulu Sheikh Bazamul wa kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yutilu hadha al-qiyama hatta inna man yusalli khalfa ar-rasul yadhunnu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad nasiya annahu fi salah Mtume alikuwa kirefusha kisimamo hiki cha kabla ya kurukuu hata kabla ya kusujudu yani baada ya kurukuu halafu kisimama ile i'tidal mtume alikuwa kirefusha mpaka anayesali nyuma yake hudhania kwamba mtume amesahau kwamba yuko katika sala kwa sababu ya kurefusha sana mahali hapa pia tukaelezea مسألة يبيلي يقول الشيخ فيه بيان أن حكم هذا القيام والاتمينان فيه وأنه ركن من أركان الصلاة حكم يكسمام هكو نكتلزان ننياك نكوبا ننغوزو كتكا نغوزو زا صالة إلى اعتدال تكلزي صلاة لتات في هذا المحل هل يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى في هذا القيام الذي هو بعد الركوع كما يشرع وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الذي يكون في الأول في قيام القراءة الذي يكون قبل الركوع جي نسنة كويكا مكونا وكليا جويا وكشوتو كتيكا قيامه أمباغي نكوى بعد يكركو كما ينفكوى نسنة kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika kiyam kusimama ambako inakuwa katika ile ukisoma Fatiha na sura nyingine kabla rukuu tukaelezea pia masala haya kwamba kuna aqwal nyingi za maulama ambapo baadhi ya ahlul ilmi wanasema ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto fi hadha alqiyam katika kisimamo hiki ambacho inakuwa ni i'tidal baada ar-ruku' pia yajuzu bali ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto hapa katika kifua katika dalili zao ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule sahabi mwenye kuharibu sala yake thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima fayakhudhu kulla au fayakhudha kullu azmin ma akhadahu tume alimwambia kisha inua kichwa chako mpaka ulingane sawa hali ya kusimama kila mfupa uchukue mahali pake qalu fa maana qawlihi fayakhudha kullu azmin ma akhadahu wa fi riwaya hatta tarji' al'idhamu ila mafasilha qalu yani ta'udu ila wadhiha qabla dhalik urudi kuweka viungo vyako kabla ya hapo kama vilivyokuwa kabla ya kurukuu wa huwa ma kana ta'alihi fil qiyam al-awwal ni ile hali aliyokuwa nayo mtu katika kusimama kule kwa kwanza. Lakini bayana Sheikh Nasiruddin al-Albani anna hadha al-istidlal bi hadha al-hadith la yasih. Sheikh al-Albani rahimahullah anasema kutolea dalili kwa hadithi hii haisihi. Wa inna ghayata ma yadullu alayhi hadha al-hadith huwa talabu litminani fi al-qiyam ba'da ar-ruku'. Asema mwisho inaofahamisha hadithi hii ni kutulizana katika kusimama baada ya rukuu, kwamba mtu atulizane, sio aweke mikono juu ya kifua chake. Kwa hiyo kuna ikhtilaf katika maulama wa sunna katika swala hilo la kuweka mikono juu ya kifua baada ya rukuu. Pia tukaelezea fawaid. Tukaelezea faida ya kwanza ya Sheikh al-Imam Ahmad ibn Hanbal alipoulizwa hukumu hiyo na sala hilo la kuweka mikono baada ya rukuu, qala insha'a arsalahuma wa insha'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Akitaka ataiachilia mikono na akitaka ataweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Kwa hiyo leo tuna sala hili analosema Sheikh Bazamul hafidhullah, fa in qila la yusallamu annahum lam yanqulu dhalik bal naqaluhu. Asema ikiulizwa kwamba haikubaliwi kwamba wao hawakunukuu hilo, hilo la kuweka mikono juu ya kifua baada ar-ruku'. Qala Sheikh bal naqaluhu, bali wamenukuu hilo. Ala tara ila hadhihi an-nusus an Malik an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd qal kana an-nasu yu'marun an yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa watu wanaamrishwa aweke mtu mkono wa kulia juu ya wa kushoto katika sala. Anasema Abu Hazim sijui hilo isipokuwa amelinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahal ibn Saad amelinasibisha hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Alqamah ibn Wa'il an abihi qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam idha kana qa'iman fi as-salah قبض بيمينه على شماله. Nilimuona Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kusimama katika sala, hushika kwa mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto. Akhrajahu bihadha al-lafdh an-nasa'i fi kitab al-iftitah bab wad' al-yamin 'ala ash-shimal fi as-salah hadith raqam 887. والحديث أصله في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام حديث 401. حسلياك حديثه إكو كتك صحيح مسلم كتك كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. يقول ولفظه عنده من طريق همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار ابن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. Wail ibn Hujur asema alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiinua mikono yake alipoingia katika sala, akaleta takbir, akasifu Hammam kwamba aliinua mikono yake mukabala wa masikio yake, kisha akajifunika kwa nguo yake, kisha akaweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto, yani juu ya kifua. Falamma arada an yarka, alipotaka kurukuu, akhraja yadayhi min athawb, alitoa mikono yake katika nguo, thumma rafa'ahuma, kisha akainua, thumma kabbara, kisha akaleta takbir, faraka akarukuu. Falamma qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, aliposema sami Allahu liman hamida akainua mikono yake, falamma sajada sajada baina kaffaihi, aliposujudu alisujudu baina ya vitanga vyake. يقول الشيخ بازمول فالحديث الأول أفاد أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة. حديث إليه كوانزا يا سهل بن سعد أنا سيما إن فديشا نكفهميشا كوانبا مكونو وكوليا ونويك وجويا مكونو وكشوتو كتك صالة. وخرج حال الركوع بالدليل, يمتوك حال يكركوع كدليل, وزو كيك مكونو جو يكفوا كتك حال يكركوع. وخرج حال السجود بالدليل, يمتوك حال يكسجود كدليل. وخرج حال الجلوس بالدليل, يمتوك في حال يككا بالتشيني كدليل. فلم يبق إلا حال القيام, haikubakia isipokuwa hali ya kusimama. Fayushra'u wad'u liyadi al-yumna 'ala al-yusra, kwa inatakiwa ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto. Duna tafriqin baina al-qiyam qabla ar-ruku'i au ba'dahu, bila kupambanua, bila kufarikisha baina ya kusimama qabla ar-ruku' au ba'da ya kuruku'. Hi ndio istimbat ya Sheikh Bazamul kwa hadithi ile ya Sahl ibn Sa'd, kwamba mtu anaweka mikono juu ya kifua iwe ni kabla ar-ruku' au baada ar-ruku'. Wal hadithu thani afada anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana fi qiyamihi fi salah yaqbidu bi yaminihi ala shimali. Hadithi hii ya pili ya Wail ibn Hujr inatoa faida kwamba Mtume SAW alikuwa akisimama katika sala, hushika kwa mkono wake wa kulia, hushika mkono wa kushoto. Wa kabla ar-ruku' qiyamun wa ba'da ar-ruku'i qiyamun, kabla ya kurukuu kuna kusimama na baada ya kurukuu kuna kusimama. Fakulluha yushra'u fiha alqabdhu, katika zote hali zote hizo ni sunna kushika mikono, yani kuiweka juu ya kifua. Wa man farraqa baina alqiyamaini fa alayhi ad-dalil, anasema Sheikh Bazamul mwenye kufarikisha baina hivi visimamo viwili basi alete dalili kwamba kuna farqa baina alqiyami qabla ar-ruku' walqiyami ba'da ar-ruku'. تفاهمين أنا ذلك ثم قال فالجواب على ذلك ما يلي عند تأمل أدلة القائلين بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع نجد أنها ليست من قبيل العام وأسلوبه وإنما هي من قبيل المطلق وفرق بين العام والمطلق. Asema Sheikh Bazamul jawabu ya hayo ni hii ifuatayo. Tukifikiria dalili za wanaosema kwamba ni sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto juu ya kifua baada ya ruku', tunakuta kwamba si katika upande wa am, sio katika upande wa am na uslubu wake wa am, jambo kuenea. Wa innama hiya min kabili almutlaq, ni katika upande wa mutlaq. Wa farqun baina al-am wal-mutlaq, na kuna farqa baina ya am na mutlaq. Fal-amu umumuhu shumuliyun istighraqiyun daf'iyun, wal-mutlaqu umumuhu badaliyun. Am kuenea kwake ni kuenea kila kitu. Ikisema kwa hadithi hii ni am, ni kwamba inaenea kila kitu. Hadithi ile ya kuweka mikono juu ya kifua ikisema kwamba ni am, sasa inaenea kabla ruku na baada ruku. Jio falamu umumuhu shumuliyun istighraqiyun dafaiyun, walmutlaku umumuhu badaliyun, na mutlak kuenea kwake ni kwa badali, badal. Ash-Sheikh Bazamul ni katika maulama wa usul, ha? Ni katika maulama wa usul. Kwa hiyo hapa ameleta kawaid usulia nyingi. Yakul wa yatahakaku l'amalu bidalalati l'am bi an yathbuta hukmuhu ala jami'i afradihi dafatan wahida ala sabili shumuli wal istighraq. Utekelezaji wa mafahamisho ya am unahakikika kwa kuthibiti hukumu yake katika vitu vyote mara moja kwa njia ya kuenea na kumaliza kila kitu. Am tukisema kwamba hadithi kwamba mtume alikuwa akiweka mikono juu ya kifua ni hadithi ya am. Sasa hii inaenea kuweka mikono kabla ruku na baada ruku. Ndiyo maana kwamba yathbutu hukmuhu ala jamii afradihi dafatan wahida ala sabili shumuli walistighraq. Wayatahakaku l'amalu bidalalati l'mutlaq bi an yathbuta hukmuhu ala fardin wahid mimma yasluhu lahu ala sabili albadal. Ile mutlaq inathibitika kwa ufahamisho wake kuthubutu hukumu yake kwa kitu kimoja tu katika vitu ambavyo yasluhu lahu ala sabili albadal, kwa njia ya badala. Walidhalika yusamma umumu salahia, umumu almutlaq inaitwa umumu salahia, kuenea kwa maslahi ya kitu kimoja peke yake. Qala Shawkani rahimahullah fi irshad al-fuhul صفحة 114 إلى 115. اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي. الشوكاني كسما هيفيو كتك كتاب شاكي إرشاد الفحول في علم الأصول أسما جوا كوانبا عام كوينيا كواكي نشمولي كوينيا كلا كيت. وعموم المطلق badaliyun, kuenea kwa mutlak ni kwa badala. Wabihadha yasihu alfarqu bainahuma, kwa hiyo inasihi farqa baina ya am na mutlak. Faman atlaqa ala almutlaqi isma alumumi fahuwa bi'itibari anna mawaridahu ghairu munhasira. Mwenye kuachilia ile mutlak akaita mutlak kwa jina la am, hii ni kwa kuzingatia mapito yake yasiyodhibitika. Fasaha itlaqu ismil umumi alayhi bi'tibari hadhihi alhaythiyya, kwa inasihi kuitwa jina la am kwa kuzingatia upande huu. والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه أو لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. فرق بين عموم الشمول نعموم البدل ni kwamba umumu shumul ni kulli, inaenea kila kitu. Yuhkamu fihi ala kulli fardin, hukumiwa katika kila kitu. Ama umumu albadal kulliyun min haithu innahu la yumna'u tasawuru mafuhumihi min wukui sharikati fihi. Umumu albadal ni kulli kwa namna kwamba haizuiliwi mafumu yake kwamba inatukia ushirikiano katika kila kitu. Walakin la yuhkamu fihi ala kulli fardin fardin, umumu albadal haihukumii kwa kila kitu kimoja kimoja, bala ala fardin shai'in fi afradihi yatanawaluha ala sabili albadal. Ni kila kitu kinaenea ambacho kinakusanya kwa njia ya badal. ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعه واحده ولا هيكساني يعني زيد يا كيتو كيموجه كمره واحده. هيا ني مساله يا اصول الفقه وهي كدغو ينتتيزا تتيزا افهامه واكي بسبب ني مساله يا قواعد اصوليه الذي الشيخ بازامول حفظه الله. ثم قال شيخ فالنصوص التي يستدل به بها على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ليست من قبيل النص العام بل من قبيل النص المطلق. نص أمبازو وتكوليو دليلي يو يسنى يكويك مكونو وكولي يجو يكوشوتو بعد الركوع سكت كوبان ونص لزوينيا ni katika upande wa nasi mutlaq si nasi am. Fa hadithu Sahal ibn Sa'd kana an-nasu yumarun an yadha ar-rajul al-yad al-yumna ala dhira'i al-yusra fi as-salah hadha nasun mutlaq, hii ni nasi mutlaq iliyoachiliwa. Idh qala fi as-salah wa lam yuqayyad dhalika bi juz'in min ajza'iha, haikufungwa kwa sehemu yoyote katika sehemu za sala. Imesema fi sala katika sala. Wa hadithu Wail radiyallahu anhu kala raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam idha kana qaiman fi sala qabadha biyaminihi ala shimalihi. Hadithi ya Wail inasema nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwenye kusimama katika sala, hushika kwa mkono wake wa kulia mkono wake wa kushoto. Hii pia ni nasi mutlak. Iza utlika alqiyamu walam yukayiduhu bikabli rukui au baadahu. Asema hii atlaka alqiyam, ameachilia kusimama. Iza kana kaiman, hakuifunga hii qiyam kwamba ni qiyam kabla ruku au baada ruku. Wanasu mutlak يثبت حكمه على فرد شائع في أفراده دون استغراق جميع أفراده التي يصلح لها. نص إكيو مطلق حكم ياكي نثبوت وكلا كيتو تنه كوينيا بلا كماليزا أفراد ذاك زوتي أمبازو زينفا. والفرد الشائع من القيام في الصلاة هو قيام القراءة في أول الصلاة دون سواه. فرد إلي إلي إنيا كتك قيام كتك صالة ني إلي قيام يكسوما أمباو إكمانز وصالة بلا قيام نينجين. فوضع اليدين إنما يشرع في ذلك القيام دون غيره. ويكويك ميكونو جو يكفوا ni sunna kunatakiwa katika kusimama tu ambako mtu anasoma sura Fatiha na sura nyingine, sio kusimama kwingine. Sheikh Bazamul anamuafik Sheikh Al-Albani katika sala hili. Wayataayadu hadha bibayani annahu huwa muradu wa ili radhiyallahu anhu fi qawlihi idha kana qaiman fi salah. Asema hutilia nguvu hii kuweka wazi kuwa ni makusudio ya Wail ibn Hujr radhiallahu anhu aliposema akiwa ni mwenye kusimama katika sala, kwamba ni mwenye kusimama katika sala katika hali ya kusoma Fatiha na sura. ويبين أن ذلك مراده ويفسر أنه هو أنه إنما أراد قيام القراءة لا غير أن الحديث جاء من رواية أخرى من طريق عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. يقول وهذه الرواية أخرجها مسلم كما سبق قبل قليل في تخريج الحديث وعليه فإن وضع اليدين على الصدر إنما يكون في قيام القراءة لا غيره. الشيخ بازمولا نماليزيا نسيما وهيو kuweka mikono juu ya kifua inakuwa katika kusimama kule kwa kusoma, si katika kusimama kwingine, yani baada ya ruku. Sawa. Thumma qal qad jaa az-zuhri an Hammad an Ibrahima anna ibn Mas'ud kana yarfa'u yadayhi fil witri thumma yursiluhuma ba'du. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa akiinua mikono yake katika witri kisha anaiwachilia, baada ya witri anaiachilia, haiweki juu ya kifua. Fafihi anna ibn Mas'ud ma kana yaqbidu yadayhi ala sadrihi ba'da ar-raf'i min ar-ruku' bal kana yursiluhuma. Katika athari hii ni kwamba Ibn Mas'ud hakuwa akishika mikono yake juu ya kifua chake baada ar-ruku', baada ya kuinuka katika ruku', bali alikuwa akiiwachilia mikono yake. Kwa hiyo masala haya yana ikhtilafu, masala ya kuweka mikono juu ya kifua baada ar-ruku', baada ar-ruku' yana ikhtilafu kubwa. يقول الشيخ حفظه الله ويتأكد هذا بأن تعلم أن استحباب هيئة داخل الصلاة لا يكون إلا بدليل. أسمى هي نكوتزوا جنبو هيلي ukijua kwamba sunna ya kipambo chochote ndani ya sala haiwi isipokuwa kwa dalili. Wala yadkhulu fi umuri al-ibadat ma huwa min al-mubah, haingii katika masala ya ibada mambo ambayo ni mubah. Al-ibadatu qala fi majmu' al-fatawa Sheikh al-Islam yaqul al-ibadatu allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala منها ما كان محبوبا لله ورسوله مرضيا لله ورسوله إما واجب وإما مستحب. إبادة أمبازو واتو نجيكروبيشا كو الله متكوفو كتيكا إبادة هزو كنا أمبازو زنا بيدو أن الله نمتمواكي زنا رذيو أن الله نمتمواكي إما نواجب أما نسنة. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 120 ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. Sheikh Al-Albani anasema sitii shaka kuwa kuweka mikono juu ya kifua fi hadha al-qiyam, katika kusimama huku baada ar-ruku'i, baada ar-raf'i min ar-ruku', sitii shaka kwamba ni bid'a dhalala, li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadithi sahiha wama aktharaha. Asema haikuja kabisa katika hadithi yoyote katika hadithi za swala, na ni nyingi hadithi za swala. Walau kana lahu aslun la nuqila ilayna walau an tariqi wahid au an tariqin wahid, lau ingekuwa ina asli ina dalili basi ingenakiliwa japo kuwa kwa njia moja. Wa yu'ayyiduhu anna ahl anna ahadan min as-salaf lam yaf'aluhu, hutilia nguvu hilo kwamba hakuna yoyote katika salaf aliyefanya jambo hilo. Wala dhakarahu ahadun min a'immati alhadith fima a'lam, wala hakuna yoyote katika maimamu wa hadithi aliitaja hilo katika ninavyojua. Haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sifatu salatihi. Kwa hiyo masala ni khilafia. Sheikh bin Baz rahimahullah anajuzisha kuweka mikono juu ya kifua, wakadhalika Sheikh ibn Uthaymeen na wengineo, lakini Sheikh Al-Albani na Sheikh Bazamul amemwafiki Sheikh Al-Albani, asema hili jambo hili halina dalili maalumu, halina dalili khas kwamba baada ya kuinuka katika rukuu pia uweke mikono juu ya kifua, halina dalili khas. طيب. السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. Kisha Mtume SAW baada ya kuinuka katika rukuu alikuwa akileta takbir kisha anakwenda kusujudu, na akamwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake, akamwambia haitimii sala yoyote katika watu mpaka aseme sami Allahu liman hamida hatta yastawi qaima, mpaka alingane sawa hali ya kusimama, thumma yaqula kisha aseme Allahu akbar, thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, kisha sujudu mpaka vitulizane viungo vyake. Wa kana idha arada an yasjuda kabbar, alikuwa akitaka kusujudu mtume huleta takbir. Wa yujafi yadaihi an jambaihi thumma yasjud, na anaweka mbali mikono yake kuiepusha na mbavu zake, kisha anasujudu. Wakati wa kusujudu mtu anatakiwa mikono aiweke mbali na mbavu. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idha sajad, na alikuwa mara nyingine akiinua mikono yake akitaka kusujudu. Ha? Akitaka kusujudu huinua mikono yake ahyanan, mara nyingine. Na hii kuweka mbali mikono ni ikiwa mtu anasali peke yake au imamu, ama ukiwa na maamuma katika safu uwezi ukaweka mbali sana, lakini mtu ajitahidi kiasi cha uwezo wake kuweka mbali mikono yake na mbavu zake, asigandamize na mbavu mikono wakati wa kusujudu. يقول الشيخ بازمول حفظه الله علق المصنف هنا بقوله وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة. أبل بسمة وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. alikuwa mtume mara nyingine anainua mikono yake akitaka kusujudu. Yani kabla yuko juu pale, kabla hajashuka chini kwa kusujudu, ilikuwa akiinua mikono mara nyingine. Na hili limepokewa na masahaba kumi. Wadhaba ila mashruiyatihi jamaatun min as-salaf minhum Ibn Umar وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله بن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة, هي نكتك سنة. وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل وهو قول مالك والشافعي. كون السنة فيها مرة نجينة قبل كسجود متو أينوه مكونو جو بالي بعد الرفع من الركوع قبل السجود أينوه مكونو ولفو على سجود مرة نجينة سي مرة زوتة. الخرور إلى السجود على اليدين, kushuka kwa ajili ya kusujudu juu ya mikono. Kushuka kwa mikono, yani mtu anaposhuka katika kusujudu agandamize mikono yake. Wakana yadhau yadaihi ala al-ardhi qabla rukbataihi, alikuwa mtume akiweka mikono yake juu ya ardhi kabla ya magoti yake. Wakana yaamuru bidhalik, na alikuwa akiamrisha hivyo. Fayakulu idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, akisujudu mmoja wenu asiweke magoti kama ngamia anavyoweka magoti yake. Waliyadha yadaihi kabla rukbatai, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Wakati mtu akisujudu aweke mikono yake kwanza kabla ya magoti yake. Wakana yakul, na alikuwa akisema inna liyadaini tasjudani kama yasjudu alwajh, mikono inasujudu kama uso unavyosujudu. Fa idha wada ahadukum wajhahu falyadha yadayhi, akiweka mkono mmoja wenu uso wake na aweke mikono yake. Wa idha rafa'a falyarfa'huma, akiinuka na aiinue mikono yake. Swala hili la kutanguliza mikono kuliko magoti au kutanguliza magoti kuliko mikono wakati wa kusujudu pia lina ni masala khilafia, kama atakavyoelezea Sheikh Bazamul katika sharhi. يقول وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما, alikuwa akitegemea kwa vitanga vyake na kuvikunjua vile vitanga vyake. Wayadhumu asabi'ahuma, na akikusanya vidole vyao. Wayuwajjihuhuma qibala alqibla, na kuvielekeza upande wa kibla. Wakati mtu anapoinuka minasujud, anategemeza vitanga vyake na kuvikunjua na kukusanya vidole vyao na kuvielekeza kibla pale mtu akishuka. Yakulu inna liyadaini tasjudani kama yasjudu alwajhu fa idha wada ahadukum wajhahu falyadha yadayhi wa idha rafa'a falyarfa'huma, akiinuka na ainue ile mikono. Wakana yaatamidu ala kafaihi wa yabsutuhuma, alikuwa akitegemea kwa vitanga vyake na kuvikunjua na kukusanya vidole vyake, yani bila kuvipanua, na kuvielekeza kibla vidole. Wakana yajaluhuma hadhwa mankibaihi, na alikuwa kivijalia mukabala wa mabega yake. Hii ni wakati wakusimama. Wa ahyanan hadhwa udhunaihi, mara nyingine mukabala wa masikio yake. Aidha hapa au hapa. Mukabala wa mabega ni hapa, mukabala wa masikio ni hapa. Hii ndio kuinua mikono wakati ule wa kutaka kusujudu. Wakana yumakkinu anfahu wa jabahatahu min al-ardhi, alikuwa akimakinisha pua yake na paji lake la uso na ardhi. Alikuwa akimakinisha pua yake na paji lake la uso katika ardhi, yani kugandamiza katika ardhi pua. pua na paji la uso katika sujud. Waqala lilmusii salatahu idha sajadta famakkil lisujudik, ukisujudu makinisha kwa sujudu yako. Wa fi riwaya idha anta sajadta faamkanta wajhaka wa yadayk hatta yatma inna kullu azmin minka ila mawdhihi, ukisujudu makinisha uso wako na mikono yako mpaka kila mfupa utulizane katika mahali pake. Wakana yakulu la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardhi ma yusibu al-jabin, mtume alikuwa akisema hakuna sala kwa ambaye pua yake haikupata katika ardhi vile inavyopata paji lake la uso. Yani mtu anaposujudu lazima paji la uso hapa pamoja na pua vishike pale chini, viganamie katika ardhi. Wa maana la salata wallahu aalam la salata kamila, si kwamba swala yabatilika, lakini la salata kamila kwa ambaye pua yake haikugusa pale chini katika ardhi wakati wa sujud. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi, pia mtume alikuwa akimakinisha magoti yake na ncha ya vidole vyake vya miguu, pia alikuwa akimakinisha juu ya ardhi katika ardhi pale. ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة, na alikuwa kielekeza kwa vidole vya miguu yake kibla, ncha za vidole vyake vinaelekea kibla, vidole vya miguu anavielekeza kibla wakati wa sujud. فهذه سبعة أعضاء kana sallallahu alayhi wasallam yasjudu alaiha, hivi ni viungo saba ambavyo mtume sallallahu alikuwa akisujudia: alkafani, vitanga viwili vya mikono, warukbatani na magoti mawili, walqadamani na miguu, waljabaha walanf na paji la uso na pua. Hivi ndio viungo saba. Paji la uso na pua vinahesabika ni kimoja, eh? Tusijikasabu vinane: alkafani, warukbatani, walqadamani sita, waljabahatu walanfu, eh? Paji la uso na pua, hivi vinahesabika ni kiungo kimoja. Ndio anasema hapa waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al'udhwayn al-akhirayn ka'udhwin wahidin fi sujud, mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia hivi viungo viwili vya mwisho ni kama kiungo kimoja katika kusujud. Haithu kala umirtu an asjuda, wa fi riwaya umirna an nasjuda ala sabi a'dhum ala aljabha wa ashara biyadihi ala anfihi, mtume sallallahu alayhi wasallam nimeamrishwa kusujudu. Katika riwaya tumeamrishwa kusujudu kwa viungo saba: ala aljabha, kwa paji la uso, akaashiria kwa mkono wake juu ya pua yake, waliyadaini, wa fi lafdhin alkafaini, vitanga viwili, warukbatain na magoti, wa atrafil qadamain, na ncha ya vidole vya miguu. Thumma qal wala nukaffitu thiyaba wa shar, wala tusifunge nguo na nywele, tusifunge nguo na nywele wakati wa kusali, wakati wa sala nzima, si sujudi peke yake. Tusifunge nguo na nywele, kukunja hivi ni mamnuo, ni makuruhu. Wakati wa sala mtu kakunja kanzu yake au suruali yake na nywele kadhalika, hivyo hivyo taban kwa mwanamume. Hii ni kwa wanaume kufunga nywele, ama wanawake ni jais. Wakana yakulu idha sajada al-abdu sajada mahu sabatu arab wajuhu wa kafahu wa rukbatahu wa kadamahu, mtume alikuwa akisema mtu akisujudu husujudu pamoja naye viungo saba: uso wake na vitanga vyake viwili na magoti yake na miguu yake. وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه قال إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kwa mtu anayeswali aliyeswali na nywele zake zimefungwa kwa nyuma yake, akasema mfano wa huyu ni mfano wa anayeswali na huku amefungwa. Waqala aidan dhaka au dhalika kiflu shaitan, yani maq'adu shaitan, hiyo ni makazi ya shaitan, yani maghraza dhafrihi. Mtu anapofunga nguo au nyele katika sala, shaitani anakaa mahali pale ilipofungwa nguo ile au nyele zile zilipofungwa. Wakana la yaftarishu dhiraaihi, na mtume ilikuwa hatandiki mikono yake wakati wa sujud, hatandiki mikono yake, bal kana yarfauhuma anil ardi, bali ilikuwa akiinua kuyepusha na ardhi, akisujudu haitandiki mikono pale chini, bal kana yarfauhuma wayubaiduhuma an jambihi hatta yabdu wa bayadu ibtaihi min waraihi, alikuwa akiweka mbali na mbavu zake mpaka hudhihiri weupe wa kwapa zake kwa nyuma yake. Wahatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, na hata law mnyama anataka kupita chini ya mikono yake angepita, jinsi mtume alivyokuwa akiinua sana mikono yake kuiepusha na mbavu zake, kiasi cha kwamba hata kama mnyama angetaka kupita angepita pale chini ya ya mikono yake. Wakana yubalighu fi dhalik, alikuwa akizidisha katika hilo, hatta qala ba'dhu ashabihi inna kunna lanawi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an jambihi idha sajad, alikuwa akizidisha katika hilo mpaka wakasema baadhi ya masahaba wake, sisi tulikuwa tunamhuzunikia mtume, tunamuonea huruma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alivyokuwa akiweka mbali mikono yake kuiepusha na mbavu zake anaposujudu. Wakana yaamuru bidhalik, mtume ilikuwa akiamrisha hivyo, fayakulu anasema idha sajatta fadha'a kaffaika warfa'a mirfaqaik, ukisujudu weka vitanga vyako na inua mirfaki zako, hizi chini zako za mikono ziinue. Wayakul i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisata wa fi lafdhin kama yabsutul kalbu, yani linganisheni katika kusujudu, wala asitandike mmoja wenu mikono yake kama mbwa anavyotandika mikono yake. وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب, asitandike mmoja wenu mikono yake kama mbwa anavyotandika mikono yake pale wakati wa sujud. وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع, usitandike mikono yako kama wanavyotandika wanyama mikono yao. Wadaim ala rahatika watajafi an dhab'aika, yani makinisha mikono yako vitanga vyako na weka mbali, an dhab'aika na hivi, yani muscles zako za mikono ziweke mbali na mbavu zako. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضُوٍ مِنْكَ مَعَكَ, kwani wewe ukifanya hivyo kila kiungo chako kitasujudu na wewe. الشيخ بازمول حفظه الله يقول هذا الفصل الطويل عن السجود فيه مسائل فصله ديف كهس سجود إن مسألة مني. المسألة الأولى أن المصلي إذا أراد أن يهوي إلى السجود المشروع له أن يكبر أولا فيقول الله أكبر. من يكصالي أكتاك كشوك كواجيل السجود نسنة بل نواجب عليه تكبير كوانزا أسمي الله أكبر ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود عليه تكبير كوانزا كيش بعد تكبير هيو ديو أشوك كوني سجود فلا يؤخر التكبير إلى أثناء الهوي أو إلى ما بعد الهوي أسيتلويش إلى تكبيرا mpaka katikati ya kule kushuka au baada ya kushuka. Innama yukabbiru awwala, isipokuwa alete takbira kwanza. Wa hadha sarihu lafdhi riwaya, huu ndio uwazi wa matamshi ya riwaya ya hadithi hii. Idh inna riwayati jaa fiha thumma bi thumma, riwaya zilizokuja ni kwa thumma, yani alete takbir thumma yahwi ila sujud. Wa hiya tufidu tartiba wal muhla, thumma ina faida ya tartib, mpango na kuchelewa kidogo. Ukisema jaa aliyun thumma salihun, ha, amekuja Ali kisha Saleh, ni kwamba alitangulia kuja Ali kwanza halafu akaja Saleh. Kwa ndio maana ya hadithi hii. Kwa sema fi riwayati allati dhakara almusannif li hadithi almusi salatahu hatta yastawi qaiman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu, kisha atasema Allahu akbar kisha atasujudu, thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu, kisha aseme Allahu akbar kisha sujudu. Swala hili tunapolielezea mara kwa mara, hizbiyun wanakuja juu sana, mahizbi wanakuja juu, kwa nini mlete takbira kwanza alafu ndio mnarukuu, wakati ndiyo mafuhumu ya hadithi. Hadithi imekuja kwa thumma, wa thumma tufidu tartiba wa tarahi katika lugha nyingine, au almuhla. Tayib, kwa hiyo kuna makosa ya maimamu wengi wanavyofanya. Mtu anarukuu kwanza alafu analeta takbir, au anasujudu kwanza ndio analeta takbir. Naam, ipo riwaya nyingine ya hadithi au maelezo mengine kwamba unakwenda sawa sawa na ile takbira. Ukirukuu unasema Allahu Akbar huku wa rukuu, Allahu Akbar huku wa sujudu, lakini kurukuu kwanza halafu ndio takbir, au kusujudu kwanza ushafika chini alafu ndio takbir. Hii haina dalili, haina dalili kabisa. Almas'ala thaniya, yushra'u lilmusalli idha kabbara lilhuwi lissujud an yarfa'a yadayhi ahyanan, inatakiwa mwenye kuswali akileta takbir kwa ajili ya kushuka lissujud, kwa ajili ya sujud, ainue mikono yake mara nyingine. Wa ayatruka dhalika ahyanan, mara nyingine ainue mikono kabla ya kushuka pale chini. Wa hadha min almawadhi' allati thabata fiha rafu alyadaini fi salah sarihan min ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, sema hizi ni katika sehemu ambazo imethubutu kuinua mikono katika sala kwa uwazi kabisa kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Sheikh wa qultu ahyanan لأنه في أحاديث ذكر فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود وفي أحاديث لم يذكر فيها رفع اليدين من الهوي عند السجود، فدل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا هذا وكان يتركه أحيانا. أسمى نمسمى أحيانا وسباب كنا حديثي ambazo zimetaja kuinua mikono wakati wa kushuka kwa ajili ya kusujud, na kuna hadithi ambazo hazikutaja kuinua mikono wakati wa kusujud. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba mtume alikuwa akifanya hivi mara nyingine na alikuwa akiwacha mara nyingine. Mara nyingine alikuwa akiinua mikono akitaka kusujud, mara nyingine anawacha. Fasunnatu idhan an yaf'ala hadha ahyanan wa yatruka ahyanan. Kwa hiyo sunna ni kufanya hivyo mara nyingine kuacha, kuacha kuinua mikono. Faman wadhaba ala fi'lihi khalafa sunna. Mwenye kudumu juu ya kufanya hivyo hapo itakuwa amekhalif sunna. Wa man wadhaba ala tarkihi khalafa sunna. Pia mwenye kudumu kuliwacha hilo itakuwa amekhalif sunna. Innama sunna an yarfa'a yadayhi ahyanan wa yatruka raf'a yadayhi ahyana. Sunna ni kuinua mikono yake mara nyingine na kuacha kuinua mikono yake mara nyingine. Waqad taqaddama ad-dalilu ala mashru'iyyati ar-raf' 'inda takbirati al-ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf' minhu wa 'inda al-qiyam ba'da at-tashahhud al-awsat. Zimetangulia dalili sunna ya kuinua mikono wakati wa takbiratul ihram, na wakati wa kurukuu, na wakati wa kuinuka minar rukuu, na wakati wa kusimama baada ya tashahudi ya kwanza. Wadhalika inda masail sifati rukuu. Hayo ni katika masuala ya sifa ya kurukuu. والدليل على مشروعية رفع اليدين مع التكبير في باقي الصلاة. ندليل يا سنة يكوينوا مكونوا pamoja na تكبيرا katika sehemu nyingine zilizobaki katika sala. ذكره الألباني رحمه الله. أملتاج هيلو الإمام الألباني رحمه الله حيث قال في تمام المنة صفحة 172 قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا. يمثبوت كينوا مكونو كتك تكبيرا نينجين بيا. أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه حديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في التعليقات الجياد. أسمع أما كينوا مكونو وكتوا كشوكا كواجيل السجود نكوينوكا كنا حديث نينجي zimepokewa na masahaba 10. Nimezifanyia takhriji katika taaliqati aljiyad minha am Malik ibn al-Huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idha raka' wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idha sajad wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi. Malik ibn al-Huwairith ansema asema alimuona mtume sala sallam akiinua mikono yake katika sala yake, akirukuu na akiinua kichwa chake kutoka na rukuu, na akisujudu na akiinua kichwa chake mina sujud, hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi, mpaka inakuwa mukabala na ncha za masikio yake. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في الفتح للحافظ. ثم قال عند شرحه للحديث رقم 739 وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود. يوندو صحيح زيدي يعني ليو يجوا كتك حديث زكوينوك كتك كتك سجود. وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. أما كينوا مكونو كتك تكبيرة نينجين كنا حديث نينجي زمتوم صلى الله عليه وسلم كوامبا عليكوا كينوا مكونو ياكي وكتوا كلا تكبيرة. كلا تكبيرة بيئيكو صفهيو na sunna hiyo ya kuinua mikono. Wala taarudha baina hadhi alahadith wa baina hadith ibn Umar, hakuna kupingana baina hadithi hizi na baina hadithi ibn Umar bilafdhi wala yarfauhuma ba'da sajdatayn, wala siinue mikono baada ya sajda mbili, li'annahu nafin, sababu hadithi hii ni ya mwenye kupinga wa hadhi hadithi hii ni nafin yenye kupinga, wa hadhihi muthbita, na hadithi hizi zinathibitisha sifa hiyo, wal muthbitu muqaddamun ala nafi, mwenye kuthibitisha ni mwenye kutangulizwa kuliko mwenye kukanusha, kama takarrara fi ilmi al-usul. وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم عن منهم ابن عمر نفسه يمثبوت كينو مكونو بين سجد ميلي بين سجد ميلي بيه يمثبوت كينو مكونو وكوني كتوكا نكوني لا سلف كتكاوني أنس رضي الله عنه بل كتكاوني ابن عمر مينيوي. فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين السجدتين. alikuwa akiinua mikono yake akisujudu na baina ya, قال بين الركعتين. الصحيح بين السجدتين. وإسناده قوي. وراى البخاري في جزء رفع اليدين صفحة السابعة من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. بابا yake alikuwa akiinua kichwa chake katika kusujud na akitaka kusimama huinua mikono yake. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة الإمام أحمد بن حنبل لتكليز سنة هي الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به يبقيه كو إمام شافعي بيه قسيمة جمبهيلي وهو مذهب ابن حزم فراجع المحلى هي بيه مذهب ابن حزم ويراجع المحلى لابن حزم متكوتا مسألة هايا. والله أعلم.